księgarniach. Do lektury uczniów Hipokratesa zaprasza wydawnictwo Marginesy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 września, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Znów strzały w Donbasie. Rebelianci zerwali zawieszenie broni i zabili ukraińskiego żołnierza. Zanieczyszczenie Wisły w Gdańsku mieści się w normie, podaje sanepid, który zbadał wodę, do której wpadają warszawskie ścieki. Ratownicy medyczni z Zegrza Pomorskiego kończą pracę. Ich baza działa tylko w wakacje. Prorosyjscy separatyści zerwali zawieszenie broni w Donbasie. W wyniku ostrzału zginął ukraiński żołnierz. Wstrzymanie ognia zaczęło się w lipcu. Wspierani przez Rosję separatyści otworzyli ogień z broni strzeleckiej w kierunku pozycji ukraińskiej armii. Do zdarzenia doszło w obwodzie ługańskim. W wyniku ostrzału jeden ukraiński żołnierz zginął. Wcześniej doszło też do ostrzału w obwodzie donieckim. Tam jeden żołnierz został ranny. Ukraińskie wojsko odpowiedziało ogniem. Formalnie zawieszenie broni trwało od 27 lipca. Misja OBWE donosiła w tym czasie o ostrzałach i wybuchach, ale nie skutkowały one stratami osobowymi wśród ukraińskich wojskowych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Wielka Brytania. Policja wciąż szuka napastnika z Birmingham, który wczorajszej nocy atakował nożem ludzi. Jedna osoba zginęła, a 7 jest rannych. Podejrzany nadal jest na wolności. W centrum mamy teraz wielu funkcjonariuszy uzbrojonych i nieuzbrojonych na wypadek, gdyby ktoś go zauważył. To Steve Graham z lokalnej policji. Na nagraniu mężczyzna w czapeczce z daszkiem, bluza z charakterystycznymi białymi ozdobami. Napastnik zaatakował tuż po 12 w nocy na Constitution Hill na północ od centrum miasta. Potem szedł na południe, docierając do miejsc, gdzie zwykle tętni życie nocne. Chociaż w dobie pandemii jest ono nieco przygaszone. Policja zapewnia, że mimo iż napastnik pozostaje na wolności, mieszkańcy nie powinni się obawiać, choć proszeni są o zachowanie czujności. Na razie nie znamy motywów sprawcy, ale funkcjonariusze podkreślają, że nie ma teraz przesłanek, by zakładać, że to terroryzm, ani też, że ma związek na przykład z porachunkami gangów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jakość wiślanej wody, która wpływa do Zatoki Gdańskiej, spełnia wymogi sanitarne. To wniosek z badań, które sanepid przeprowadził z powodu awarii rurociągu w Warszawie. Ścieki z lewobrzeżnej części stolicy trafiają do rzeki zamiast do oczyszczalni Czajka. Inspektorzy pobrali próbki w piątek, czyli wtedy, kiedy do Gdańska dotarła pierwsza fala nieczystości. Sanepid powtarza badania codziennie. W przypadku pogorszenia jakości wody w kąpieliskach wydany zostanie stosowny komunikat. Czytamy w komunikacie z niedzieli. Do awarii rurociągu doszło w sobotę, 29 sierpnia. Bliźniaczo podobna awaria miała miejsce rok temu. Trzy rodziny z budynków w Świdnicy, gdzie najprawdopodobniej doszło do eksplozji gazu, znalazły schronienie w hotelu sportowym w tym mieście. Nie wiadomo, czy kamienica będzie się nadawała do zamieszkania. Nie ma jeszcze ekspertyzy nadzoru budowlanego. Wybuch zniszczył ścianę dwupiętrowego budynku. Z oburzeniami klatki piersiowej i głowy do szpitala trafiła jedna osoba. Prawie 130 akcji ratunkowych w wakacje. Dyżur zakończyła załoga lotniczego pogotowia ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. To jedyna w kraju baza sezonowa. Od zgłoszenia mijały 3, maksymalnie 6 minut i już byliśmy w powietrzu, powiedział ratownik medyczny Paweł Niemiro. Wypadki komunikacyjne, wezwania o charakterze kardiologicznym i do dzieci, również na plażę. Głównie podtopienia, utopienia, omdlenia, bóle w klatce piersiowej. Loty też się zdarzały, to było chyba 150 km. Łeby też pod Gdańsk. Wypadek autobusu, no nie zawsze był idealny, ale mamy też świetnych pilotów, którzy potrafią lądować w różnych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich należytych przepisów. Koronawirus niewiele zmienił w pracy ratowników. Są różne procedury, szereg pytań, które należy zadać poszkodowanemu, żeby ewentualnie potwierdzić bądź podejrzewać zakażenie. I też dyspozytorzy przy zbieraniu wywiadu kładą na to nacisk. Podchodzimy jakby standardowo, czyli każdy bierze rękawiczki, maskę, gogle bądź okulary ochronne. Jeśli jest podejrzenie, to zakażenie i używamy stroju ochronnego. Sezonowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego w województwie zachodniopomorskim działa od 10 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze jutro na północy kraju, ale chmury w całej Polsce, choć z rozpogodzeniami. Na wschodzie będzie padać, termometry pokażą od 14 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Piotr. Mój tata był żołnierzem, pilotem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia tata miał lot. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała. Ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25 na trzecie lub 50% na czwarte. Włączamy niskie ceny Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 22, a my witamy się w drugiej godzinie roboczego tytułu rozmowy z dźwiękiem reaktywacja. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, Kasia First-Wojtkowska za konsoletą. I tak tu będziemy aż do północy. Strange, thought I knew. Thought I had read the sky, thought I had read a change in your eyes. So strange, woke up to a world that I am not a part, except when I can play it stranger. After all, bridges frozen, you did not come home. I put a snowflake under a microscope. I wasn't deeper than I thought I was. If I have enough love for the both of us. So strange, now I'm finally in. The party has begun. It's not like I can feel you still. Tori, 9 minut po 22 i Strange. Obiecywałam 2 tygodnie temu, jeszcze nie wiedziałam, kiedy się będziemy słyszeć i kiedy będę miała możliwość sięgnąć po The Wall, część pierwszą, ale 2 tygodnie temu, kiedy słyszeliśmy się mniej więcej o tej samej porze, część druga zabrzmiała na trójkowej antenie. No i tak się złożyło, że słyszymy się dziś i w związku z tym, no, jak coś się obiecuje, to należy słowa dotrzymać. Część pierwsza, The Wall, w całości, bez przerwy, 13 utworów. Proszę założyć słuchawki. Pa, wszyscy chyba wiedzą, że się przydadzą. space can get low. Tell me, is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? If you wanna for me.

Brother, did it need to be so high? Thank you. calling. Are we reaching? Between machines.

77 lat Roger Waters dziś właśnie 6 września kończy i te świeczki na torcie absolutnie mu się należą. Obiecywałam, że Again nam się pojawi w drugiej godzinie tego naszego wyjątkowego w dziwnej porze jak dla mnie spotkania niedzielnego. Rozmowy z dźwiękiem reaktywacja to bardzo, bardzo roboczy tytuł i te Archive i Again, archiwiści, no, muszą zabrzmieć, szczególnie, że trzecia godzina naszego spotkania będzie z szufladki filmowej. Light me up.